ในระยะแรกหลังจากน้ำท่วมผ่านไปไม่กี่สิบปีโนอาและครอบครัวของเขาได้ทำหน้าที่ในการกระทำตามน้ำพระทัยพระเจ้าด้วยความซื่อสัตย์เขาได้สร้างบ้านเรือนใหม่ปลูกพืชผักสวนครัวและเหนือสิ่งอื่นใดลูกชายของโนอาและภรรยาของพวกเขาก็มีลูกสืบต่อมาอีกหลายคนการเริ่มต้นชีวิตใหม่นั้นเต็มไปด้วยความทุกข์ยากและบ่อยครั้งเกิดความท้อแท้ใจน้ำท่วมได้ทำลายพื้นโลกจนเสียหายมากมายพวกเขาถูกกัดเซาะเกิดหุบเขาลึกพื้นผิวโลกครุกระป่าไม้ถูกถอนรากถอนโคนและถูกน้ำพัดพาสรรพสิ่งที่มนุษย์ได้สร้างไว้ด้วยความอุตสาหะเสียสิ้นแต่ในฐานะผู้บุกเบิกในเวลานั้นลูกหลานของโนอาจึงต้องดำเนินชีวิตเท่าที่ธรรมชาติมีหลงเหลืออยู่เมื่อเวลาผ่านไปเมื่อลูกหลานเหลนของโนอาพากันแยกย้ายออกไปอยู่ทางทิศตะวันออกพวกเขาก็ได้พบพื้นที่ราบแห่งชีนาและช่วยกันสร้างเมืองไม่นานต่อมาพวกผู้นำของประชาชนเหล่านี้พากันปรึกษาแผนการประหลาด เอาละขอให้เราทำอย่างนี้ก็แล้วกันเมื่อเราย้ายมาที่นี่ครั้งแรกพื้นดินที่นี่มีแต่ความว่างเปล่าและพวกเราก็ได้ช่วยกันเปลี่ยนแปลงเราปลูกข้าวปลูกพืชสวนพืชผักและสร้างเมืองที่งดงามขึ้นมาแต่มีอะไรจะมารับรองได้ว่าสิ่งเหล่านี้จะไม่ถูกน้ำพัดพาอีกครั้ง เรามีคำสัญญาของพระเจ้าที่มีต่อโนอาแล้วไม่ใช่เหร อฮึอ๋อใช่แล้วคำสัญญาที่ให้มีรุ้งเกิดขึ้นอย่างนั้นน่ะเหรออ ย่าเชื่อนะใครจะบอกให้เราเชื่อคำสัญญาของพระเจ้าไม่ได ้พี่น้องทั้งหลายทำไมเราจะมาเชื่อคำสัญญาธรรมดาและเครื่องหมายบนท้องฟ้าแค่นี้ในเมื่อเราเชื่อว่าเราสามารถสร้างสิ่งที่แข็งแรงและเราจะไม่ถูกทำลายด้วยน้ำท่วมอีกแล้ว ข้าไม่เข้าใจหรือว่าท่านพูดอะไร ง่ายมากในเมื่อเราสร้างเมืองมาได้เราก็มีประสบการณ์ในการสร้างอาคารด้วยอิฐและชั้นและทำไมพวกเราไม่เอาประสบการณ์เหล่านี้มาสร้างหอสูงพอที่จะทะลุขึ้นไปถึงก้อนเมฆได้ล่ะ สร้างหอสูงเหรอจะไปสร้างทำไม คิดสิคิดให้ดีๆถ้าพระเจ้าผิดคำสัญญาแล้วส่งน้ำมาท่วมอีกเราก็จะหนีขึ้นไปอยู่บนหอสูงนี้ได้แล้วเราก็จะอยู่บนนั้นอย่างปลอดภัยเหมือนกับโนอาอยู่บนเรือยังไงเล่า เออใช่อ่ะความคิดดีมากเลย ตกลงข้าจะนำเรื่องนี้เข้าประชุมคณะกรรมการเมืองคราวหน้าเจ้าจะรับรองเรื่องนี้ไหม ด้วยความยินดีข้าจะรับรองเรื่องนี้เอง ประชาชนชาวเมืองต่างตอบสนองต่อความคิดที่จะสร้างหอสูงด้วยความกระตือรือร้นจากนั้นก็มีการวางแผนเพื่อเริ่มงานก่อสร้างโดยไม่รอช้า ดูนั่นสิงานก้าวหน้าไปเร็วจริงๆ จริงเหรอทำไมหอถึงสูงขึ้นจากสัปดาห์ที่แล้วแค่10ฟุตเท่านั้นเอง สามีของฉันบอกว่าเขาสามารถทำงานให้เร็วขึ้นได้ถ้าเขามีอิฐมากพอแต่พวกที่ทำเอาอิฐมาส่งให้ช้ามาก และพระเจ้าทรงทอดพระเนตรแล้วเห็นสิ่งที่คนเหล่านี้กำลังสร้างนั้นพระองค์ก็ไม่พอพระทัย สิ่งที่พวกเขาทำนี่ไม่ดีแน่ประชาชนรวมตัวกันอยู่ในที่เดียวกันแทนที่จะกระจายอยู่ทั่วโลกในการกระทำอันไม่เป็นสาระของคนเหล่านี้พวกเขาสนับสนุนกันให้สร้างสิ่งสูงใหญ่ทำตัวให้สูงขึ้นถึงสวรรค์ไม่มีอะไรจะมาหยุดยั้งพวกเขาจากสิ่งที่เขาใฝ่ฝันอยากทำให้เราลงไปทำให้ภาษาของเขาวุ่นวายเพื่อเขาจะได้ไม่เข้าใจกันและเขาจะไม่สามารถทำงานนี้ให้เสร็จได้พวกเขาจะแยกย้ายกันไปอยู่ทั่วโลกและเขาจะได้รู้ว่าเราคือพระเจ้า เร็วๆหน่อยสิ ชักช้า ส่งอิฐมาหาอีกกระเท่าม ันเหนื่อย ส่งมาเร็ว ๆอะไรอะไรพูดอะไร ไอ้หนุ่ยจิรุโกโตะสับปะริวการันย อจะมาจ่ายกันพูดอะไรอ่ะ ไม่รู้เรื่องอะไร อะไรนักชนดีกว่าไอ้เจนเดียนกระเซมาลาย เขาอยากได้ของมั่งอ่ะอาจจะได้ค้อนก็ได้นะ มั่งไม่ใช่ของ คน จะไม่ใช่ของ อะไรล ่ ะ เฮ้ยเห็นจริงจริงป่ะเฮ้ยคุณแจงมังโง่จริง ๆฉันต้องการ เขาว่าเขาจ่ายไหมส่งมาได้จะทำอะไรเปล่าเขาจ่ายไหมเฮ้ย 我老老老那么少，我跟他比那都算那么，再老老什么？ 啊，你你。那我今天我刚刚从这一丢哟， 我哪里看嘛？我吃的是一个多山药干， 哎呀， 我忙那个， 我 ไอลีนไอลีนเข้าใจไหมว่าฉันพูดอะไรอ่ะ เข้าใจสิฉันไม่ได้หูหนวกนี ่โล่งอกจังเลยที่เรายังเข้าใจกันได้ เราแต่งงานกันมานานหลายปีแล้วนะทำไมมาถามแบบนี้ล่ะไม่สบายหรือยังไงเออแล้ววันเนี้ยทำไมกลับมาบ้านเร็วนักล่ะงานที่หอสูงเป็นยังไงบ้าง กลับมาบ้านเร็วก็เพราะว่าที่หอสูงน่ะไม่มีใครเข้าใจฉันพูดอะไรไม่เพียงแต่ฉันเท่านั้นนะคนอื่นๆก็ไม่เข้าใจเหมือนกันทุกคนโมโหกันใหญ่ทะเลาะกันวุ่นวายพวกเราเลยหยุดงานกันทั้งหมด เราไม่เคยได้ยินเรื่องแบบนี้มาก่อนเลยนะ ฉันเป็นคนโง่เองหรือว่าคนอื่นเขาฉลาดกันหมด โอเบตคะฉันเห็นว่ามีหลายครอบครัวก็พูดอย่างเดียวกับเราอย่างน้อยมี5ครอบครัวที่พูดภาษาเดียวกัน ฉันต้องเชื่อลูกชายว่าไปเล็กหมายความว่าการแตกแยกเพราะเรามีชีวิตอยู่ในขณะที่ภาษาของโลกเกิดความวุ่นวาย เหตุเพราะความวุ่นวายของภาษาทำให้มนุษย์ไม่สามารถร่วมมือกันได้และงานก่อสร้างหอสูงก็ต้องหยุดลงด้วยเหตุนี้เมืองนั้นจึงได้ชื่อว่าบาเบลแปลว่าความวุ่นวายและมนุษย์ต่างก็พากันแยกย้ายไปอยู่ตามที่ต่างๆทั่วโลกเป็นไปตามแผนการที่พระเจ้าทรงกำหนดไว้ตั้งแต่แรก